तुझ में, तू जान मेरी तुझ है, सांसों के बिना तो जी लेंगे पर तेरे बिना मुश्किल है। किस्मत तेरी मेरी जुड़ी है, मेरे हाथों में रब ने लिखी है। तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां गलियां गलियां, यूं ही तड़पा मैं, गलियां तेरी बाजी है ओ यारा, जीता भी जिसको मैं हारा भी। मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां गलियां गलियां, यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। रातों को तेरी खातिर जगता रहा मैं काफिर, तू ही सवेरा है मेरा। टूटा परिंदा हूँ मैं, तुझसे ही जिंदा हूँ मैं, तू ही बसरा है मेरा। Yeah. रहे।